cieniu odjeżdża. Zamawszy na pancerz, przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan, miecz na szynę. Jak tancerz, wieją, wieją proporce i zawiewają na siebie. księżyca i czernieją na niebie, a blask ich silny omusną. I po ostrzach jak gwiazda spaść, nie mogąca prześwieca. Chorą ucinę nagle i znów jak fala wyplusną. Zostań w domu z trójką. Czynił, żeś nagle pobladła. Com zaszeptał, żeś wszystko odgadła. Jakże milcząc poglądasz na drogę, kochać ciebie nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Wieczór słońca smukuje rozniete, nie te usta i oczy już nie. Drzewa szumią i szumią nad nami gałęziami, gałęziami. A ty idziesz ślad za mną bez wiary, bez potęgę i w oczu swych czary. Idziesz chwiejna jak cień, co się tuła. Wynęzniała na ból swój nie czuła. Pylną drogę zamiatasz przed nami. Żeś nagle pobladła,

Kamień otwiera i oto się kamień otwiera. Zostań w domu z Trójką. Trójka.